إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عباد الله، الله سبحانه وتعالى akituhimiza kumfuata na kumtii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema: wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu, na kila alichokupeni mtume sallallahu alaihi wasallam chukueni, kitendeni kazi, umfuate mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtii. Wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, na kile alichokatazeni mtume sallallahu alaihi wasallam basi komekeni na mkiwache. Mumtii mtume sallallahu alaihi wasallam katika maamrisho yake, na mumtii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika yale aliyokukatazeni mkome nayo. Ibadallah, mtu wa pekee ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ametoa dhamana kuwa ukimfuata katika kila jambo utaongoka ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin. Namkimtini huyu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahtadu, basi mtaongoka. Kwa hivyo anayetaka uongofu ni amtii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maamrisho yake anayomwamrisha, na akome kutokamana na yale aliyokatazwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, bali Allah subhanahu wa ta'ala katika kuadhimisha jambo la kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam asema: man yuti'i ar-rasul faqad ata'a Allah, mwenye kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam basi huyo amemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam kila jambo analoliamrisha ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kila katazo analokataza ni katazo aliloamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kulikataza. Yaqulu jalla wa ala: wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ibadallah, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. نتوما صلى الله عليه وسلم أسيما أمة وانقوتي وتنجي فيبون إسبك ويولي أتكي كتاك وانجي كتك بيبو يا الله سبحانه وتعالى. ما صحابك اسكي من نهاية وكشنغا، kweli yuko yule ambaye ataambiwa aingie katika pepo ya Allah akakataa? Qila: wa man yaaba ya rasul Allah, Wakamuuliza ya Rasulullah, ni nani atakayekataa kuingia katika pepo ya Allah? Ala man ata'ani dakhala aljanna wa man 'asani faqad aba. Mwenye kunitii ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mwenye kuniasi basi ni mwenyewe amekataa kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu al-Bukhari. Kwa kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala pia kumewekwa katika kumtii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kinyume chake ukimuasi ni kuwa umekataa mwenyewe kuingia katika pepo ya Allah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس عباد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anapotoa khutba ya Jumaa, ihmarrat aina, macho yake huwa mekundu kwa hasira, wantafakhat audajuhu, na mishipa yake ya shingo huvimba, wa ala sautuhu, na sauti yake huinyanyua juu sana kwa ghadhabu, kaannahu mundhiru jaishin, mfano wake ni kama yule anayelionya jeshi lake. Yaqulu sabbahakum wa massakum, awaonya wanajeshi wenzake kuhusu jeshi la maadui lililokuja, imma katika wakati wa asubuhi au jioni. Sasa tasawwar namna gani ataupiga ukelele ili lile jeshi la maadui lisimtangulie wakaangamizwa watu wake. Namna hiyo ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akinyanyua sauti. Thumma qal, kisha usema haya maneno yasikilize kwa makini. Amma ba'd, fa inna ahsana alhadith kitabullah wa khayra alhadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharra al-umuri muhdathatuha وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هيا منين ولكوك يا سممتوم صلى الله عليه وسلم كوهسيرة كون يشن من نغاني متوم صلى الله عليه وسلم ولكوك غضبك كتاج جنب لوزوشك تكديني الله. Leo watu waliona ni jambo dogo kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali wengine wakifanya istihza na wale wanaokataza uzushi katika dini ya Allah. Ibadallah, ni nani ambaye wa kwanza kutukataza kuzua katika dini ya Allah? Ukitizama utakuta ni mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia, wa in tuti'uhu tahtadu, mkimtiini huyo mtume mtaongoka. Ndiyo wa kwanza aliyetukataza uzushi katika dini, bali katika kila khutba ya Jumaa anapotaja uzushi katika dini upandwa na hasira alayhi salatu wassalam. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kila uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mtume za sallam akaita ni bid'a. Wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi katika dini ya Allah ni upotofu. Kuna baadhi ya Waislamu wakaona kuna nafasi ya kuzua katika dini ya Allah, wakasahau maneno haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam, وكل بدعة ضلالة. وهو كسم لا بالكنا بدعة مزن نزوري متوم صلى الله عليه وسلم كان لي كسيما وكل ضلالة في النار ما كلا upotofu makazi yake ndani ya moto wa jahannam. Pengine labda tuwaulize swali ahlul bid'ah, je, kuna upotofu wa kuingia peponi? Tuonyesheni, kwa sababu hadithi imeshuka katika mtiririko huo. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema wa kulli bid'atin dalalah, wakasema la, bali kuna bid'a ni uongofu, si upotofu. Ikiwa tutakubali hilo, pia tukubali wa kulli dalalatin fi an-nar, kuwa kuna dalala na upotofu ambao utawaingiza watu katika pepo ya Allah. Uffin lakum, ni uovu ulioje wakati mtume wako sallallahu alaihi wasallam akwambia yote haya uzushi, jiepushe nayo, ni upotofu. Wasimama kwa ujasiri mbele yake na kumwambia kuna upotofu au kuna bid'a ambazo ni nzuri, ni uovu ulioje kusimama mbele ya amri hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam au mbele ya habari hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam ukaanza kupambanua, wakati mtume sallallahu alaihi wasallam amehukumu kwa hukumu hii iliyoenea. Ila mata wal ba'du yukhda'u, mpaka lini na kuna baadhi ya watu sisi wadanganywa? Ukimwona mtu azungumza mambo ya bid'a, wakampagaza jina wakamuita wahabi. La wallah, huu ni uslubu wanaotumia tangu wakati watu wa jahiliya katika kuzuia watu kuifahamu haki. Wa kwanza aliyekukataza bid'a muislamu ni mtume wako sallallahu alaihi wasallam. Na bid'a yaingia ndani yake kila aina ya bid'a. Kwa hivyo wa kwanza aliyekukataza kusherehekea maulidi ni mtume sallallahu alaihi wasallam katika neno lake lililoenea, wa kulli bid'atin dalalah wa kulli dalalatin fi an-nar. Ibadallah, pengine wakasema kuna nzuri. Yaqul ibn Umar radiyallahu anhuma, kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana. Huyo ni sahaba mtume sallam asema neno haya, kila uzushi katika dini ya Allah ni upotofu, hata mkiona ni uzuri. Una wapi pa kukimbia khurafi? Una wapi kwa kukimbia mzushi katika maneno haya makubwa ya usahaba? Kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana. Wengine watasema hata mkakataza vipi wataendelea? Naam, lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum au mu'adhibuhum adhaban shadida, qalu ma'dhiratan ila rabbikum. Ni udhru tu utafuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kesho tukiulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, Allahumma fashhad, tuliwakataza lakini wakakakamaa kwa imani, huku wakisema twajua. Hakuna katika Qur'an wala mtume sallallahu alayhi wasallam kufanya wala masahaba wakufanya, watu ambao walimpenda kweli mtume sallallahu alayhi wasallam. Sahaba katika vita vya Uhud ajitokeza mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, nahri duna nahrik, usinyanyua kichwa chako ya Rasulullah, wacha nidungwa mimi mshale, sio wewe ya Rasulullah. Watu walitoa roho zao kwa ajili ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha wasisherekea siku hiyo. Tuje mimi na wewe tuwe tuna uchungu zaidi ya masahaba? Ibadallah, hili jambo kaa chini peke yako, antaqumu lillah mathna wa furada thumma tatafakkaru. Kaa chini makini ukiwa peke yako au na mwenzako mwenye akili timamu, kisha kaa zingatia vizuri, utaelewa yale tunaokueleza kuwa ni haki na kuwa wa kwanza aliyekukataza wewe kuzua katika dini ya Allah si Muhammad ibn Abdul Wahhab wala Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, bali ni Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.